الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk yi laaj bu ñu war a laaj suñu bopp ñun ñëpp kenn ku mu nekk ci ñun, laaj bi mooy lan? Kayfa nu'idu al-baraka ila buyutina, naka la ñuy def ba barke dellu siwaat ci sunu biir kër yi. Kayfa nu'idu al-baraka ila manazilina, naka la ñuy def ba barke dellu siwaat ci sunu dëkkuwaay. Lu waral laaj bi mooy إذا نظرنا إلى تفاصيل حياتنا اليوم سنجدها قد افتقدنا كثيرا من الجزئيات التي كانت سببا للبركة المتوافرة قديما. لكن منتوي دي موي دوندغي اماتول بركه نيب موم لا نيي جامات ماك اك نداو غور اك جيجين كو غيس mu ne dëkk bi barke amatu fi, kër gi barke amatu fi, njaboot gi barke amatu ci, xata jaamu yàlla bi sax da ngay dégg mu ne man de wax dëgg yàlla maa ngi koy def mais xam naa ne aw ma ci barke. Lekk yu ñuy lekk sax barke amatu ci, barke moo ñàkk ci réew mi. Kon nag moom la ñuy waxtaane ci grand place yi, ci marché yi, fu nekk moom la ñuy wax. Da ngay gis ku jur kër ga mu fees waaye barke amul ci doom yi, nga gis ku yor alal waaye barke amul ci, nga gis nit ki ci boppam mu am lépp waaye du ci bànneef. Dañuy lekk ba suur mais suur lañ ci am mais barke amul ci. Dañuy am alal bu ne gàññ waaye alal ji moo fi nekk mais barke amul ci. Dañuy am ay waruwaay yu ne gàññ, parking bi fees del waaye barke amu ci. Kon laaj bu ñu war a laaj sunu bopp, naka la ñuy def ba barke dellu siwaat ci ñun? Mu nekk waxtaan woo xam ne des na ko tënk ci fukki tomb ak juróom ñett pour barke dellu siwaat ci ñun. Même kilo mburu bi nit daan jënd démb daan ko séddale këram xam na ne tey kilo mburu boobu amul barke. Salaire bi waa ji daan am wa rawatib ash-shahri yantahi fi thani ayami ash-shahri, salaire tey boo ko amee nga fayeeku ko tey suba lay jeex, suba la salaire bi di jeex, kon amatul barke. Fa kayfa as-sabilu izan ayyuha al-ahbab ila al-baraka min jadid. Lan mooy yoon bi, lan mooy pexe, lan mooy xalaat, nan la ñuy def ba barke dellu siwaat ci suñu njaboot, barke dellu siwaat ci suñu kër, ci suñuy soxna, ci suñu alal, waaye ñun ci suñu bopp naka la ñuy def ba barke dellu siwaat ci suñu dund. Ñu ne rubama min xilaali samaniyata asara wasila madmuna bi iznillahi nastatiu biha iaadati albaraka ila hayatina. Mbokk julit yi, ci fukki tomb ak juróom-ñett yoo xam ne mooy ngànnaay yu jullit di ngànnaayoo, yoon yu jullit di jaar, doxalin bu muy doxal pour barke dellu siwaat ci dundam. Yooyu bi ci njëkk min asbaabil baraka qiraatul quran, jàng alquran bés bu nekk ci biir kër gi, njaboot gi, laa budda ñu def ko ci suñu kër yi ndax barke dellu si. Kër goo xam ne amul quran, kër goo xam ne musique guddeeg bëccëg, kër goo xam ne bopp neen yaramu neen, kër goo xam ne fecc ak way ak bakku, kër googu mbokk yi du ci barke di wàcce. Kër goo xam ne cheytaan moo fa dëkk, barke yàlla du wàcc ci cheytaane, parce que cheytaan xam ngeen ne yàlla daf ko rëbb. Borom bi subhanahu wa taala moo wax ci téeréem bu tedd bi ci suratul an'am aya 92 mu ne wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Lii téere la boo xam ne man Allah subhanahu wa taala maa ko wàcce, téere bi yëpp barke la ëmb. Kon nag téere boo xam ne yàlla moo ko garanti mu ne dafa am barke, ku ko jàng am barke, fuñ ko jàng foofu am barke, téere bi fu mu nekk foofu am barke, ku dund téere boobu am barke, parce que yàlla moo ne dafa am barke. Fal quran ja'alahu llahu barakan barakatan min xilaali ittibaai taalimihi wa qiraatihi wa tahkiimi wa tadaawii bi. Alquran téere la boo xam ne yàlla moo ci def barke, kañ? Suñ ko jàngee, buñ ko wàccee place am, suñ ko joxee li mu moom. Wallahi téere bi ni mu juree woon démb barke tabax ay góor mu def ko tey. Téere bi yàlla moo ci def barke, kañ? Suñ ko jàngee, buñ ko dundee, atte woo ko, ku turne, ku jàq, ku ne ñaar ñu am problème ñu ne dellu ci waat ci téere bi yàlla moo ko wax subhanahu wa taala. Kon barke dellu si waat alquran téere bi yàlla moo ne day faj. Kon ku feebar sax bu delloowat ci waat ci téere bi wir. Jàng ngeen histoire Omar ibnul Khattab, keroog ba mu jàngee téere bi, gëm téere bi, dund téere bi, di atte woo ci téere bi, jinne moo ñëw jàpp benn jigéen dugg ci moom. Ndaw si di crise guddeeg bëccëg di say, ñu yanu ndaw si indi ko ci Omar. Omar mu ne xaar leen ma ñëw. Mu dem jàpp, ñëw julli ñaari rakk, daa di ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaf. Seytaane daa di génn ci ndaw si ndaw, ñu koy seen mu mel na muus mu ñuul génn ci ndaw si di daw. Jàngeen yonent bi ne Omar seytaane daf ko ragaloon, bu jaaree ci mbedd seytaane day wiiri ko. Lu tax? Alquran. Omar génn àdduna, seytaane day dund ay at, jinne day dund junni at, jinne bi daal di dellu si waat duggaat ci ndaw si. Benn waay bu ko fekke woon mu ne xam naa lu ko Umar faje woon, xaar leen ma ñëw. Mu dem jàpp julli ñaar rakk, mu ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaf. Seytaane ne ko doo Umar, lasta Umar, doo Umar, parce que Umar daf ko dundoon, yow dundoo ko. Kon bu ñu buggee am barke sunu dund, alquran bi dañ koy dund. Ayuhal ahbab, yaqulu alhabibu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam albaytu alladhi yuzkaru fihi alquran تسكنه الملائكة وتهجره الشيطان وتهجره الشياطين ويتسع بأهله ويكسر خيرا. ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام نينا كرغو خمنا دان فاي جانغ القرآن خيوالي وا كرغي دي جك أموي تسكنه الملائكة دني دك ملائكة. Allahu akbar. Nit ñi dañuy dëkk ak malaaka yi. Ñu ne ñaareel bi mu ne wa tahjuruhu shayatin, shaytaane yi dañuy daw kër gi, dañ koy gàddaay, dañ koy foñ. Ñu ne ko ñetteel mu ne wa yattasi'u bi ahlihi, kër gi day yaatu ci waa kër gi, du xat ci ñoom mukk. Nit moo fay ñëw gis kër gi ñaari néeg la wala benn néeg la, waaye kër gi dafa yaatu ci waa kër gi, parce que malaaka yaa ngi fi dëkk. Cheytaane daw na kër gi, waaye wa yuksiru xayra, yiw mooy wàcc ci kër gi guddeeg bëccëg. Kon gis ngeen, jàng alquran ci biir kër, dund alquran ci biir kër, lan lay def? Mooy day tax kër gi am barki. Wa qala alxabib la tajalu buyutakum qubura, bu leen def seen kër yi bàmmeel, bu leen def seen kër yi bàmmeel. Kër guñ dul julli, kër guñ dul jàng alquran, kër googu bàmmeel la. Moo tax sunu dëkk bi yépp ay bàmmeel la, ay bàmmeel yoo xam ne ñuy dund ñoo fa nekk deewaguñu. Yonent bi nee na bu leen def seen kër yi bàmmeel. La tajalu buyutakum maqabir fa inna shaytan yafirru min albayti allazi yusma'u suratul baqara tuqra'u fi. Yonent yàlla muhammad alayhi salatu wassalam nee na bu leen def seen kër yi bàmmeel. Loolu moo tax gis nga nit ñi duñu jàng alquran ci biir kër yi, ci bàmmeel yi lañ koy jàngee, te bàmmeel kenn waru faa jàng alquran. Hadis bi loolu mooy maana bi, la tajalu buyutakum maqabir fa inna shaytan yafirru min albayti allazi yusma'u suratul baqara. Bu leen def seen kër yi bàmmeel, ndax bàmmeel kenn du fa jàng alquran. Kër yi lañ war a jàng alquran. Mu ne kër goo xam ne dañ fay jàng alquran, cheytaane day daw kër gi. Kër goo xam ne dañ fay jàng suratul baqara, cheytaane du fa fanaan mukk. Ikhwani fillah, boobu mooy premier ton pour barke ñëw sunu dund. Ñaareel bi mooy attaqwa wal imanu billah. Sunu buggee barke dellu si waat ci biir dëkk bi, barke dellu si waat ci biir kër yi, barke dellu si waat ci ñun, du changé gouvernement moo ñu koy jëbale. Ñaata yoon la ñu changé gouvernement? Ñaata yoon la ñu ne ceeb bi day wàññeeku? Ñaata yoon la ñu ne courant bi, ndox mi? Ñaata yoon la ñu ne jafe-jafe réew mi danañ gi di ngeen ci jot? Est ce que jot nañ ci? Même bu ñu wàññi woon kilo ceeb ñaar fukk, barke bi la yàlla dindi, barke bi moo fi nekkut. Moo tax du baax. Al iman yaqulu al mawla jalla wa ala walaw anna ahla al qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as samaa'i wal ard. Borom bi neena ci suratul a'raf aya 96, nit ñi bu ñu amoon iman, am taqwa, barke ñëw ci kaw ci suuf barke. Ñu ne yàlla looy def? Mu ne la fatahna alayhim barakatin min as samaa, asamaan laay ubbi, barke bi daal di wàcc. Ndeke kon barke bi yàlla mu ngi ko tëj. Bat bi la yàlla wax la fatahna, danaa ubbi. Ñu ne yàlla looy ubbi? Mu ne la fatahna alayhim barakat, barke bu ne gàññ, ndox mi day wala ngaan, dund gi yaa daal di yomb, feebar ku feebar faju, lépp ñëpp féex. Te bu ñu fàtte ne yàlla loolu mu ñu wax mooy dëgg, ci asamaan la nekk. Wa fi samaa'i rizqukum wama tuadun. Yàlla nee na li ma leen dikk taraanga bu rëy bi ma leen dencal nekkul ci suuf, asamaan la nekk. Kon yàlla bu ñu nee barke mi ngi asamaan, su ngeen ma gëmee, su ngeen ma ragalee ma wàcce ko, ñun ci ñun ñoo des, ñun rek ñun ñoo des. Lan mooy charte bi pour yàlla wàcce barke ci sunu dund, wàcce barke sunu kër? Mooy al iman wa taqwa. Bu nu gëmee rek am ragal yàlla léegi, balaa ngoon yàlla wàcce dund bi, yàlla wàcce barke bi, lépp daal di yomb. Waaye bu ñu lankee di féetéerlu di jéem a dëgër bopp, ku nekk ut sa yoon, ku nekk fedd géew, yàlla mu ne sama yar bi rek mu ngi seen kaw. Dund bi du am benn barke, du am benn résultat bu baax. Ayuhal ahbab wa yattadihu lana min aqwali min qawlillahi ta'ala an al insan al mu'min at taqi sawfa yash'uru bil baraka fi hayatihi wa fi zawjatihi wa fi awladihi. Aya bi leral na nañ, aya bi faram facce na firina ne doomu aadama bu gëm yàlla, bu ragal yàlla, yàlla subhanahu wa taala dina feesal barke ci biir këram, ci dundam moom ci boppam, ci soxnaam ak ci ay doomam. Alquran bi defaroon gaa yi démb, mayoon leen barke moo fi nekk, waaye ngëm gi gaa yi gëmoon moo fi nekkut. Yenent bi alayhi salatu wasalaam daana wax gaa yi lenn dong la leen Abou Bakar rawe, mooy sayun waqara fi qalbi, benn mbir bu nekk ci xolam. Mooy lan? Mooy al iman wa taqwa. Kon na leer ci ñun ne suñu amee iman ak taqwa, ñaareelu yoon boobu mooy indi barke ci suñu dund. Ñetteelu tomb, ci tomb boo xamante ne bokk na ci liy indi barke ci suñu dund, mooy al basmala. Mbokk yi, ci suñu dund xool leen yonent bi lu mu jàngale, lépp looy def da ngay wax bismillah. Booy lekk yonent bi jàngale na ci bismillah, azkar boo xam ne ci bismillah la tàmbalee. Bismillah allahuma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Sooy jàpp bismillah, booy tëdd bismika allahuma amutu wa ahya, booy dugg ci duus bismillah allahuma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is, booy génn sa bund kër bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bis bu nekk yonent bi jàngale na looy def da ngaa war a wax bismillah. Kan ci ñun mooy ngànnaayoo loolu? Ñun kaasu ataaya sax buñ la ko indilee, fiñ la ko joxe rek guux nga. Xam nga luy sa problème? Wex na, saf na, saful ataaya, da ngaa gaaw a xiim, amul fuurit, loolu mooy sa problème. Te amma bismillah fala. Bu doon añ buñ la tegal sax luy sa problème? Dafa ëpp xorom ah, kii neexul tayam, xanaa dépense bi yëpp defoo ko ci. Kenn problème, suñu problème loolu la. Dund wax bismillah ci sunu dara. Yonente alayhi salatu wassalaam nee na ida daxala rajulu bayta fa zakara allahu taala inda duxuli wa inda taami qaala shaytaanu li ashaabihi la mubiita lakum wala asha. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam mooy wax ak ñun, te li mu wax mooy dëgg. Maa yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyun yuuha. Yonente bi nee na nit bu duggee biir këram, walaal booy dugg sa biir kër sax, di ngay génn la nga ne woon bismillah tawakkaltu ala allah la xawla wala quwwata illa billah. Bi ngay dugg loo wax bismillah allahuma inni as'aluka xayra al mawlaji wa xayra al maxraj. Bi ngay génn da ngaa tudd yàlla, bi nga duggee nga tudd yàlla. Yonent bi nee na képp kuy dugg këram mu tudd yàlla, suy lekk mu tudd yàlla, suy naan mu tudd yàlla. Seytaane danaan kër gii munuma fi lekk, munuma fi fanaan, duma fi reeree, duma fi fanaan. Kon bu fekkee ne tuddoo yàlla, seytaan nu muy def day ñëw frenkulaay ci sa kaw. Kër gu seytaane nekk, waxuma la benn seytaane rek ëpp na ci kër, waaye kër goo xam ne ay seytaane ñoo fa nekk, kër googu nu ñuy amee jàmm. Ikhwatal iman fa ida zukira allah wal basmala la budda an yabdaa biha al insan fi kulli shay hatta inda jimaai zawjati yaqulu al habib muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahuma jannibna shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Yonent bi neena julit lépp la war a tudd yàlla lépp, neena même yaag sa soxna su ngeen di sëy ci kaw lal bi da ngeen war a tudd yàlla ndax sa lépp ibaada la. Mu ne yéen ñaar bu ngeen tuddee yàlla fa iza ruziqa bi mawludin fi tilka al-layla barakallahu lahu fi. Booy sëy ak sa soxna yéen ñaar kese ngeen tudd yàlla yéen ñaar, sëy boobu ngeen sëy doom war cee judd, yonent bi nee na doom jooju yàlla dina ci def barke. Waaw, kon lu tax tey doom yi amuñu barke? Tuddunu yàlla, kenn talul heure boobu tudd yàlla, kenn du ko tal parce que cheytaan moo lay këf. Te yonent bi moo joxe garanti ne képp ku tudd yàlla waxtu woowu doom jooju yàlla subhanahu wa taala daf ci def barke. Mbokk yi, jàng ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ayu amalin la yubdaau bismillah fa huwa abtar asadiqu almasduq muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nee na bépp jëf bu nit jëf waxul bismillah yonent bi nee na du am barke. Kon lii moo tax sunu dund amul barke. Ñeenteelu tomb ci luy maye barke ci dund jullit mooy al ijtimaau ala taam, mooy bu ñuy lekk nañuy lekk mbooloo, nañuy lekk mbooloo, bu ñuy lekk nañu booloo lekk, kenn nëbbu di lekk, wér di lekk, siis ci lekk, day tax lekk yi du am barke. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kulu jamia wala tafarraqu fa inna albarakata fi ljamaa. Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bu ngeen di lekk booloo leen, nekk leen mbooloo. Bu la tibale ay sax wëral kula kula dimbali nga añandoog moom, wallahi alazim wëral kula dimbali ci sa reer bi. Waaye am na fi ñoo xam ne yenn plat yi buñ leen ko toggalee danañ wër ku leen dimbali, waaye yenn plat yi buñ leen ko toggalee bu nu amee gan sax dañuy dem ci waañ bi ne ndaw si bul yëkkagum léegi xaaral tuuti mu dem. Nan yàlla yërëm. Yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na su ngeen di lekk booloo leen, bu ngeen boolowee lekk gi am njëriñ am barke. Yonent bi nee na barke yàlla mu ngi ko def ci mbooloo. Yonent bi nee na fa taamul waaxit lekk benn nit mu ne yag fi lisnay yi day doy ñaar, wa taamul isnay yag fi salaasa lekk ñaari nit day doy ñett, wa taamu salaasa yag fi arbaa lekk ñett day doy ñeent sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk julit yi, juróomeel ci luy maye barke ci dund nit mooy almaalul xalaal lekk alal ju dagan. Allahu akbar. Alal ju dagan dembu l'islam. Yonent bi ak ñi mu yaroon xata jigéen ñi su góor daan xëy, ku góor di xëy di génn këram di tàggu jabaram di liggéey soxna si daf koy gunge ba ci buntu kër gi. Bu ñu nuyoowee muy dem mu jàpp ci loxo bi ne ko yaaba fulaan ittaqillaha fiina wala tut'imuna almaal alxaram fa inna nasbiru ala aljuu' walakin la nasbiru ala annaar. Ndeysaan, wallahi li moo tax sunu dund amatul barke parce que amatuñu sax jigéen ñu mel nii. Jigéen ñu mel nii ñoo manqué. Jigéen joo xam ne bu nit di xëy day jàpp sa loxo ne la ragalal yàlla ci njaboot gi. Ñun mën nañoo muñ xiif waaye munuñoo muñ safara. Lépp loo fiy indi fexeel ba mu dagan ndax lekk lu dagan day tax am barke. Comme dañuy lekk lu xaraam di seyeg suñuy soxna, sa yooyu ñuy sëy mani yu bi di juddoo ci lu xaraam, doom yi bu ñu màggee foog ñu bon, foog ñu dëng, foog ñu nekk ñu xaraam puisque ci lu xaraam lañu sosoo. Lii moo tax nit feek mi ngi lekk lu xaraam yàlla du ko nangul benn tiyaaba. Qala allahu taala borom bi subhanahu wa taala xam ngeen ne fa allahu taala tayibun laa yaqbalu illa tayiban yaqulu sahlun rahimahullah fi aakili lxarami asad jawarihahu saa am aba. Xam ngeen ne lekk lu dagan, ku lekk lu dagan yàlla du ko nangu. Yàlla dafa set, dafa sell, dafa teey. Inna allaha tayib laa yaqbalu illa tayiban. Sahlu nee na yàlla na ko yàlla yërëm. Sahlu mi ngi wax ak ñii lekk lu xaraam, nee na képp ku lekk lu xaraam munoo muusaka waane ba say cër duñu moy yàlla. Munoo muusaka waane soo lekkee lu xaraam ba sa bët bi du xool lu xaraam, sa nopp bi du déglu lu xaraam, sa gémmiñ gi du wax lu xaraam wala du ko lekk, sa loxo bi du fa dem wala sa tànk du fa dem. Saa yoo lekkee lu xaraam fa xaraam nga koy ree sa liggéey. Lii moo tax ñu alku kon, puisque lu bon rek la ñuy lekk guddeeg ba jël. Mu ne wa man akala alxalaal atat jawaarixahu wa wuffiqat lil xayrat. Képp ku lekk lu dagan su la neexee bu la naqaree, li nga lekk maa daama dafa dagan, wallahi fu dagan rek ngay dem, lu dagan rek ngay def. Juróom benneelu tomb ci luy tax barke wàccaat ci sunu dund mooy kasaratu shukri walhamd, sant bu nu war a sant yàlla. Ñun ay jaamu yàlla lañ nekk ci suufu yàlla, di dundee xeewalu yàlla, di bànneexu ci xeewali yàlla yi, ñu ne du nu sant yàlla. Yàlla téye barke bi. Ay jaamu yàlla lañ yu nekk ci suufu yàlla, di dundee xeewalam moom yàlla, di bànneexu ci xeewalam moom yàlla, ñu ne duñ ko sant, mu téye barke bi. Loolu kese la. Su fekkoon ne ñu ngi koy sant moom borom bi tabaraka wa taala ci xeewalam yim ñu jox, sunu dund day am barke. Xata yonent yi yàlla bi mu leen di li tax seen dund am barke dañ doon sant yàlla. Nuux moo ci njëkk, ulul azmi min arrusul. Yàlla lan la wax Nuux? Innahu kaana abdan shakura. Nuux li tax dundam am barke, yàlla nee na daf ma doon sant. Ibrahim, yàlla nee na Ibrahim lu tax dundam am barke, shakiran li an'umihi ijtabaahu wa hadaahu ila siratin mustaqim. Ibrahima su ngeen gisee dundam am barke, yàlla nee na daf ma doon sant. Muhammad nag lu tax dundam am barke, danaan taxaw guddi di julli ba tànk yi métti. Ñu ne ko doo noppalu. Mu ne afala akuna abdan shakura. Man du lu tax du ma nekk jàmbuy sant yàlla. Loolu moo tax ñii seen dund am barke. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عباد الله تومب جوروم نياريل بوي تخ دوند سونو دوند ام بركه موي الصدقه صرخه كما اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم صدقه السر تطفئ غضب الرب. Yent yàlla Mouhamad alayhi salaatu wa salaam nee na bu ngeen buggee seen dund am barke de leen saraxee. Yonent bi nee na sarax bu nit saraxe nëbb ko sekkere, nee na day tax meru yàlla fay. Ndeke yàlla dina nu mere, yàlla dina mere benn kër wala mu mere benn nit. Lan moo koy dindi sarax bu waajooju saraxe? Mooy tax meru yàlla daa di fay, mer boobu daa di jeex. Allahu akbar. Kon de waa Sénégal war nanoo saraxe, kon ñun ñëpp war nanoo saraxe. Sikk nekk ci ne yàlla danoo mere. Li tax suñu dund gi mel nii karaj, dund gi metti, dara mënta baax, ñuy changé ay gouvernement di lu nekk ñu dugg ci suñu dund gi nag kaj. Am na lu xew. Ikhwatal iman, qaala annabiy sallallahu alayhi wa sallam as-sadaqatu burhan sababun fi shafaa'il amrad wa yaqulu nabiy muhammad sallallahu alayhi wa sallam daawu mardakum bis sadaqa. Yenen bi alayhi salatu wassalam neena sarax day faj ay ku feebar. Sarax sunu buggee sunu ñu feebar wér, yonent bi neena nañ leen faje sarax. Waaye yonent bi neena sarax burhanun ala sihati liman, sarax mooy wane ne waa ji di saraxe ku am gëm la ci yàlla tabaraka wa taala. Xoolal yàq bi ni mu bëree, tey nit yor ay million di ko pasar pasaree ci ay soirée. Xoolal waykat yi moo tax bés bu nekk gars yi dañuy tànt ay soirée rek. Lu tax? Parce que caaxaan yi moo fa bari. Da ngay gis ku ñëw maye oto, ku ñëw maye 4x4, ku ñëw maye titre foncier, ñu koy tiitaroo te miskin yi ne lacc tëdd. Bu ñu añee duñu reer, bu ñu reeree duñu ndékk. Jumaa joo dem miskin yaa ngi fay yalwaan. Xaalis bi nag gàññ ci biir dëkk bi, xéewal yi nag gàññ, nit ñi di ko fowee. Mbokk yi, juróom-ñetteel ci luy dindi luy indi barke ci sunu dund mooy al bir wa silatu rahim, mooy mbaax ak jokk mbokk. Yent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam nee na silatu rahim wa husnul xulq wa husnul jiwaar yu amir na diyaar wa yazid na fil amar. Yent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam nee na jokk mbokk ak rafet jikko ak dëkk ak say dëkkandoo dëkkaale bu rafet nee na yii dañuy dundal kër yi, dañuy def barke ci dund gi. Est ce que ñu ngi dund waxu yonent bi? Est ce que yonent bi li muy dund, li mu doon jàngale, doon ko wax sahaaba yi ba sahaaba yi yiw baax seen dund yëpp jàkk, est ce que tey ñu ngi dund loolu? Pourtant téere yaa ngi fi, téere hadis yaa ngi fi, ñu ngi koy wax. Waaye fan la différence bi nekk? Mooy dañ koy dégg rek waaye duñ ko jëfee. Sami'na wa asayna. Waaye buñ ko doon dégg di ko jëfe kem talaayal kattan ku nekk nga ciy góorgóorlu, wallahi kon dina changé sunu dund. Hanzala sahaaba la woon, toog na ci wetu yonent bi, ne ko man daal bu ma ñëwee ci sa wet toog, soo ma waaree damay fees jal ba sama iman bi dootul yëngu, day fees dal. Waaye bu ma delloo kër ga rek njaboot geeg soxna yeeg alal jeeg lépp wër ma rek iman bi daal di rës. Yonent bi ne ko Hanzala saa fa saa, ndànk ndànk. Gis nga li ma lay wax fii bu fekkoon ne da nga ciy sax doo ci génn, li ma lay wax fii bu fekkoon ne da nga koy dégg doo ci jóge, léegi nga nuyu malaaka yi. Hanzala ne ko baax na. Ñu jekki-jekki Hanzala day toog ak sahaaba ba ci àgg, mu ne leen wuyu leen malaaka yaa ngi leen di fay nuyoo. Lu tax? Parce que yonent bi lim ko jàngal daf cee sax, daf cee jàpp. Fay leen nuyoo, malaaka yaa ngi leen di nuyu. Gars yi sigi duñ gis kenn, mu ne malaaka yi ñoo leen nuyu, ñu ngi ñoo di jàll di dem. Parce que lu tax? Parce que sax na ci li yonent bi doon jàngale sallallahu alayhi wa sallam. Juróom-ñetteel, juróom-ñeenteel ci luy def barke ci sunu dund mooy at tabkir fi talabi rizq. Mbokk yi, foog ñuy teel a yeewu di uti wërsëg. Imaginer leen ku bëgg barke, ku bëgg liggéey di nelaw ba midi. Lan moo tardé réew mi lu dul nelaw, naan ataaya ak espoir bu métti? Kenn nanguwul liggéey. Xoolal rek léegi tey ci àddina bi, ci réew mi nu nekk, lépp luy maye alal fa la fecc ba am kër, way ba am kër, bëre ba am kër, caaxaan rek foo foo kese foo rek kenn du liggéey. Te yonent bi nee na ku bëgg sa dund am barke da ngay teel a yeew sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne buurika li ummati fi bukuriha, sama réew sama xeet yàlla defal na leen barke bu fekkee dañuy teel a yeew. Allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi. Allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizzi dunya wa azabil akhirah. Ibadallah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bis sabri qumu ila salatikum yarhamukum Allah.